छु प्रिय गरीब छु, धनी नि छु प्रिय गरीब छु, निपम्सन चनि दिब माया दिमु जरूर। धनी नि छु प्रिय गरीब छु, धनी नि छु प्रिय गरीब छु, निपम्सन चनि दिब माया दिमु जरूर, निपम्सन चनि दिब माया दिमु जरूर। नीचे मोहर महल नीचे दहमला, नीचे मोहर महल नीचे दहमला, महलत रखुआ निपाम तो दिलत दिमु मुबास, महलत रखुआ निपाम तो दिलत दिमु मुबास। निपम्सन चनि दिब माया दिमु जरूर, निपम्सन चनि दिब माया दिमु जरूर। सना चानी दीबा माया दी मुझरो सना चानी दीबा।